ไปกรุงเทพเที่ยวที่แล้วนี่นอกจากพูดเรื่องการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็การเตรียมตัวเตรียมใจหรือว่าการทำใจเมื่อต้องเจอกับความสูญเสียเจอกับความวิบัติความหายนะที่เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังไปพูดอีกเรื่องหนึ่งก็ตั้งชื่อเรื่องไว้น่าสนใจพร้อมก่อนตายเรื่องนี้นี่เขาก็ไม่ใช่น่าสนใจที่หัวข้อเท่านั้นนะสถานที่นี้ก็ไม่เหมือนใครนะเพราะไปพูดตรงลานของห้างสรรพสินค้าใหญ่ในกรุงเทพนะห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็ไม่เคยไปพูดในบรรยากาศแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นลานโล่งแล้วก็คนก็ผ่านไปผ่านมามีเสียงดังจากกิจกรรมในพื้นที่ข้างเคียงรอบๆก็เป็นห้างสรรพสินค้าเป็นห้างเป็นร้านชื่อดังหลายร้านดูมันตรงข้ามกับชื่อหัวข้อเลยนะเรื่องความตายนี่มันเป็นเรื่องที่คนรู้สึกเสียวหรือว่าสยองเวลาได้ยินเพราะว่าความตายนี่มันเป็นคำที่คนสมัยนี้รู้สึกเป็นคำอุจารจะพยายามเลี่ยงไม่ใช้คำนี้ใช้คำว่าสิ้นลมจากไปนะมรณะหรือว่าล่วงลับไปแล้วแต่ว่างานนี้นี่เขาไม่มีคำนี้เลยนะเอาคำว่าความตายนี่แหละมาบุกเข้ามาถึงห้างสรรพสินค้าทีแรกก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนฟังเยอะหรือเปล่าเพราะว่าคนฟังเยอะมากทั้งนั่งเก้าอี้ทั้งนั่งพื้นทั้งยืนที่ตรงลานไม่พอยืนชั้น2ชั้น3ที่มันเป็นระเบียงสำหรับให้คนจ้องมองลงข้างล่างก็ถึงแม้ว่าเสียงมันจะดังจากที่อื่นนะแต่ว่าคนก็ตั้งใจฟังกันมากตอนที่หลายคนก็คงอยากจะมาเที่ยวนะไม่อยากจะมาฟังเรื่องระคายหูแต่ก็มีคนมาสนใจฟังอยู่ที่ตั้งใจมาฟังเองก็มีเยอะแล้วก็อยู่จนถึงเกือบ2ชั่วโมงนะก็เห็นใจคนยืนนะยืนเกือบ2ชั่วโมงไม่ขยับไม่หนีเลยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอาการดำเนินรายการเขาก็อาศัยคนที่เป็นนักดำเนินรายการอยู่แล้วนะเป็นนักเขียนที่มีแฟนเยอะนะชื่อนิ้วกลมนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่มีแฟนทั้งทางโทรทัศน์แล้วก็ทางข้อเขียนแล้วก็พูดซักถามที่ทำให้เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเองแล้วก็น่าติดตามพร้อมก่อนตายเนี่ยทำไมถึงพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะไม่พร้อมที่จะตายไม่ใช่เฉพาะคนหนุ่มคนสาวนะแม้กระทั่งอายุ60 70 80บางที90นะก็ยังไม่พร้อมที่จะตายแล้วเวลาใกล้ตายนี่ก็มีอาการต่อสู้ขัดขืนซึ่งก็ทำให้เจ็บปวดทุกข์ทรมานมากขึ้นอย่างที่พูดเมื่อวานว่าสิ่งที่ทำให้คนเราทุกข์เมื่อเจอภัยพิบัติ ข้อแรกคือใจไม่ยอมรับทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องคิดฝันเอาแต่ใจไม่ยอมรับก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ใจนอกเหนือจากความป่วยกายหรือว่าความสูญเสียทรัพย์สมบัติทรัพย์หรือว่าคนรักเลยนะแล้วคนทุกวันนี้เนี่ยทำไมถึงไม่พร้อมก่อนที่จะตายก็เพราะว่าไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องพวกนี้เลยหรือว่าไม่นึกถึงเอาเลยก็ว่าได้เนื่องจากเหตุผลหลายอย่างเช่นกลัวตายบ้างหรือเพราะว่าชีวิตมันเร่งรีบให้ต้องหมกมุ่นคุ้นคิดกับเรื่องต่างๆมากมายทั้งที่มีสาระแล้วก็ไม่มีสาระมีสาระก็เช่นการทำการงานอาชีพนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องแข่งขันกันมากคนก็คิดแค่วันนี้วันพรุ่งไม่ใช่แค่วันนี้จะเอาอะไรกินนะแต่ว่าวันนี้จะทำงานให้สำเร็จได้อย่างไรอีก3เดือนหน้าจะทำงานให้ตรงตามเป้าได้อย่างไรเดี๋ยวนี้บริษัทหลายแห่งนี่เขาไม่ได้วางแผนว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ก็วางแผนทุก3เดือนมีเป้าทุก3เดือนก็คิดแต่เรื่องพวกนี้แหละมันจะมีเวลาเหลือสำหรับการคิดเรื่องความตายได้อย่างไรยังไม่ได้พูดถึงความสนุกสนานนะมีสิ่งที่ชักชวนดึงดูดใจให้เพลิดเพลินไปกับแสงสีอย่างคนที่มาห้างนะหรือว่าคนที่ชอบเที่ยวห้างเนี่ยจะมีกี่คนที่จะนึกถึงความตายเพราะว่าห้างก็ดีสถานบันเทิงก็ดีมันรู้แล้วแต่ทำให้เพลิดเพลินในการมีชีวิตทำให้อยากจะมีชีวิตยืนยาวตลอดไปนานๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยหลงลืมเรื่องความตายหลงลืมเรื่องความเจ็บความป่วยหลงลืมเรื่องความพัดพรากคนทุกวันนี้จึงมีชีวิตเหมือนคนลืมตายคืออยู่โดยที่ไม่ได้นึกไม่ได้คิดเลยว่าสักวันตัวเองต้องตายแล้วอย่างนี้มันจะพร้อมได้ยังไงคราวนี้พอลืมตายแล้วเนี่ยหรือว่าไม่พร้อมที่จะตายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่พูดไปแล้วข้อแรกคือว่าพอใกล้จะตายเนี่ยก็เกิดอาการทุรนทุรายเกิดความกลัดเกลียวทำไมต้องเป็นฉันไม่ยุติธรรมเลยฉันอุตส่าห์ทำความดีมาฉันอุตส่าห์ออกกำลังกายกินอาหารสุขภาพทำไมต้องมาเป็นโรคร้ายแบบนี้ทำไมบุญไม่รักษาทำไมธรรมะไม่คุ้มครองทำไมไอ้สิ่งที่ฉันทุ่มเทมามันไม่ช่วยให้ฉันมีชีวิตยืนยาวขึ้นเลยเนี่ยก็ได้แต่บ่นโวยวายก็ทุกทรมานเสร็จแล้วก็เลยระบายความทุกข์ใส่คนอื่นใส่ลูกใส่หลานใส่หมอใส่พยาบาลแล้วพอตายก็ไม่สงบนะพอไม่สงบเป็นไงก็อาจจะไปอบายในทางพุทธศาสนาเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็พาไปอบายนะในเวลาสิ้นลมแต่คนสมัยนี้ก็ไม่เชื่อแล้วนะเรื่องอบายเรื่องสุคติหรือทุคติก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าที่มันเห็นชัดก็คือว่าตอนก่อนตายนี่สิก็ทรมานพอหลังตายแล้วเจ้าตัวจะไม่ทรมานแต่ว่าญาติพี่น้องลูกหลานพ่อแม่เนี่ยทุกที่เห็นคนรักทุรนทุรายกระสับกระส่ายจนสิ้นลมกลายเป็นฝันร้ายกลายเป็นแผลที่ค้างคาเป็นปีๆเจ้าตัวตายไปแล้วนะแต่คนที่ยังอยู่ก็ยังมีความทุกข์ทรมานก็เพราะว่าเขาตายไม่สงบและที่เขาตายไม่สงบก็เพราะเขาไม่เคยเตรียมพร้อมเลยบางทีไม่ใช่แค่นั้นนะลูกหลานทะเลาะกันเรื่องสมบัติเรื่องมรดกเพราะว่าคนตายนี่ไม่ได้ ทำพินัยกรรมเอาไว้ทำไมถึงไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ก็เพราะไม่คิดว่าจะตายทั้งที่อาจจะอายุ60-70ได้ซ้ำก็มีหลายครอบครัวหลายบ้านพี่น้องทะเลาะกันจนจะฆ่าจะแกงกันก็เพราะว่าไอ้มรดกนี่แหละที่ไม่ได้ทำก็ทำให้เกิดการแย่งชิงกันหรือบางทีมีการพูดว่าจะมอบบ้านให้ลูกคนนี้มอบที่ดินให้ลูกคนนั้นพูดด้วยวาจาแต่คนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ด้วยหรือว่าไม่มีลายลักษณ์อักษรมันก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันพี่ก็จะฆ่าแกงน้องน้องก็จะทำร้ายพี่อันนี้ก็รวมไปถึงลูกหลานด้วยนี่มันคือโทษของการที่ไม่ได้เตรียมพร้อมก่อนตายตอนนี้จะทำยังไงถึงจะพร้อมก่อนตายไอ้การทำความดีเนี่ยการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยมันก็คือการเตรียมตัวนะเราให้ทานเรารักษาศีลเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเตรียมตัวระยะยาวเพราะถ้าเราให้ทานเรารักษาศีลเราทำบุญไม่ใช่แค่บุญนี่จะไปรอเราในภพหน้าเท่านั้นแต่ว่าบุญก็ทำให้เกิดความสุขทั้งตอนที่ระหว่างทำหลังทำและเมื่อเวลาจะใกล้ตายพอเราลึกถึงบุญที่ได้ทำจิตใจก็เป็นสุขได้พุทธเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตเมื่อทำบุญแล้วนี่เราลึกนึกถึงก่อนจะตายก็ทำให้จิตใจเกิดปิติเกิดปราโมทย์แล้วมันก็ตามมาด้วยปัสสัทธิคือความผ่อนคลายแล้วก็สมาธิแล้วก็สุขนะก่อนตายก็หรือใกล้ตายก็มีความสุขได้นะถ้าเรานึกถึงบุญที่ได้ทำความดีที่ได้บำเพ็ญไม่จำเป็นต้องเข้าวัดไม่จำเป็นต้องทอดกฐินทอดผ้าป่าก็ได้ความดีที่ได้ทำกับลูกหลานก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็มั่นใจในภพหน้ายิ่งไม่เคยทำความชั่วเลยนี่ก็ยิ่งมีความมั่นใจในภพหน้าแล้วก็ไม่กลัวความตายอย่างพระโพธิสัตว์นี่กล่าวเป็นคาถาพระโพธิสัตว์ก็คือท่านที่มาเกิดเป็นพระเจ้าองค์ปัจจุบันนี่แหละท่านบอกว่าเราไม่เคยทำความชั่วในที่ไหนๆเลยจึงไม่กลัวความตายที่จะมาถึงถ้าไม่ทำชั่วแล้วนี่ก็กลัวตายน้อยลงนะหรือไม่กลัวตายเลยหรืออีกที่นึงท่านบอกว่าเมื่อตั้งมั่นในธรรมแล้วย่อมไม่กลัวปรโลกปรโลกหมายถึงพบหน้าถ้าตั้งมั่นในธรรมแล้วนี่ก็ไม่กลัวว่าตายแล้วจะไปนรกหรือว่าไปอบายมั่นใจว่าจะได้ไปเกิดในสุคติเช่นเป็นมนุษย์ได้ทำบุญได้พบพระพุทธศาสนาจนกระทั่งเข้าถึงพระนิพพานก็เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้เมื่อได้ไปสุคติการทำความดีการหนีความชั่วนี่มันเป็นพื้นฐานเลยแต่ว่าก็มีคนที่ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแต่เวลาตายก็ทำใจไม่ได้ก็มีเยอะนะตายเป็นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดถึงความดีที่ได้ทำหรือเป็นเพราะว่าไม่ได้ระลึกถึงความตายว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเลยเรื่องการระลึกถึงความตายเสมอนี่ก็สำคัญนะระลึกถึงความตายเรื่องมรณสติจะเรียนมรณสติเสมอหรืออย่างที่เราเพิ่งสาธยายเมื่อสักครู่เนี่ยธรรมะ5ประการที่พิจารณาเนืองๆที่ควรพิจารณาเนืองๆ 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ 2. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ 3. เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ 4. เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลาย 4. ข้อนี้เป็นพื้นฐานเลยข้อ5นี่เป็นเรื่องของการมีกรรมเป็นที่พึ่งแล้วรู้ว่าเรามีกรรมเป็นของตัวทำดีจะได้ดีทำชั่วจะได้ชั่วไอ้สี่ข้อนี้คือความจริง นะที่ต้องเจอหนีไม่พ้นนะไม่ช้าก็เร็วเมื่อเราลึกอยู่เสมอนะทุกวันทุกวันที่จริงวันละครั้งก็ยังไม่พอนะในการเราลึกถึงมรณสตินี้พระเจ้าแนะนำให้เราลึกถึงทุกลมหายใจหมายความว่าตระหนักอยู่เสมอว่าอาจจะตายในลมหายใจถัดไปก็ได้ความตายมันใกล้ตัวมากนะสามารถจะตายได้ทุกเวลาทุกนาทีเดินลงบันไดเกิดก้าวเท้าพลาดตกลงมาหัวกระแทกพื้นตายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะมันใกล้ตัวมากภาษิตที่เบคบอกว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนเดี๋ยวไปคิดว่ามีวันนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้แล้วก็ค่อยมีชาติหน้าหลายคนนี่พ้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยไม่มีพรุ่งนี้มีภาษิตเบคท่านหนึ่งพูดไว้ยิ่งกว่านั้นนะคล้ายๆกับที่พุทธเจ้าตรัสไว้คือว่าระหว่างชาติหน้ากับลมหายใจถัดไปไม่มีใครรู้นะว่าอะไรจะมาก่อนบางทีไม่ทันได้หายใจเข้าไม่ทันจะหายใจออกก็ไปแล้วนะชาติหน้าหายใจออกไม่ทันหายใจเข้าก็ตายซะแล้วชาติหน้าก็ถึงเลยให้มันเร็วมากอย่าประมาทเมื่อเราลึกถึงอยู่เสมอเนี่ยพอมันเกิดขึ้นเราก็จะตั้งตัวได้เพราะว่าเราทำใจให้คุ้นชินกับความตายอยู่เสมอแล้วลึกนึกถึงบ่อยๆเราก็ต้องซ้อมตายไว้บ้างซ้อมตายซ้อมตายก็เหมือนก็เช่นว่าทุกคืนนะเราก็ลองนึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องตายในคืนนี้ในขณะที่ลมหายใจของเราใกล้จะหลุดจากร่างในขณะที่เรากำลังจะสิ้นลมแล้วเราจะต้องสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนรักสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงไปเรารู้สึกอย่างไรการระลึกว่าเราต้องจากคนรักจากทรัพย์สมบัติที่เป็นของรักของห่วงนี่มันก็ทำใจได้ยากนะถ้าจะไปทำใจตอนจะใกล้ตายหรือกำลังจะตายเนี่ยมันทำไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยฝึกก็ต้องฝึกที่จะปล่อยวางตั้งแต่ตอนที่ยังสบายสบายอยู่ก็คือตอนที่เราซ้อมตายนี่แหละนึกว่าเราแล้วนึกว่าเราจะอาจจะกำลังจะตายคืนนี้แล้วก็ทำใจปล่อยวางทุกอย่างที่มีใหม่ๆก็ทำไม่ได้ใหม่ๆใจมันก็ต่อต้านขัดขืนบางคนก็ร้องไห้นึกถึงลูกบางคนก็ตัวแข็งเพราะว่ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยังไม่ได้ขอขมาท่านใจมันต้านอันนี้ธรรมดานะแต่พอทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปทุกวันทำไปทุกวันก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นถึงเวลานะถึงเวลานี้มันใจมันปล่อยได้เองเพราะได้ฝึกเอาไว้คนเราทุกวันนี้เรียนอะไรต่ออะไรมากมายบางทีเรียนเป็นปีๆนะเรียนมหาวิทยาลัยคณะสถาปัตย์เรียนมหาวิทยาลัยคณะวิศวะบัญชี4ปี5ปีจบมาแล้วไม่ได้ใช้ก็มีแต่ไอ้วิชาซ้อมตายหรือเตรียมตัวตายนี้ได้ใช้แน่ทุกคนในที่นี้ได้ใช้แน่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นไม่มีคำว่าเสียเวลาในขณะที่เราวิชาหลายอย่างเราไม่ได้ใช้หรือไม่สำคัญเลยไปเรียนเลยวิชาทำเบเกอรี่วิชาตัดเสื้อนะวิชาจัดดอกไม้เขาจัดเสียเงินได้นะยังไปเรียนเลยเรียนแล้วไม่ได้ใช้ก็มีเพื่อจะมาไปฝึกกอล์ฟเสียเงินเป็นหมื่นนะเรียน100ชั่วโมงเรียนไม่ทันจบเลยเบื่อแล้วขี้เกียจเรียนแล้วให้ร้อยชั่วโมงเกือบร้อยชั่วโมงที่ศูนย์ไปนี่ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยเรียนแล้วไม่ได้ใช้แต่ว่าวิชาซ้อมตายเตรียมตัวตายนี่ได้ใช้แน่ แล้วก็ไม่เสียเงินด้วยเพราะเราทำเองนั่นถ้าเราเจริญมรณสติเสมอเนี่ยนะมันก็จะช่วยทำให้เรารับมือกับความตายได้เมื่อมันมาถึงทำความดีแล้วหนีความชั่วแล้วเจริญมรณสติแล้วก็ยังไม่พอนะมันต้องเจริญสติด้วยนะเจริญสติคือฝึกจิตให้รู้กายรู้ใจรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าตอนจะตายเนี่ยบางทีมีความตื่นตระหนกคนที่นั่งเครื่องบินคนที่ขับรถแล้วก็เห็นอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าหรือว่าเห็นรถสิบล้อกำลังวิ่งสวนเข้ามาอีกไม่กี่วินาทีมันก็จะประสานงานแล้วตกใจพอตกใจนี่ถ้าเกิดตายไปก็ไปอบายได้หรือตอนที่ตกใจนึกถึงลูกนึกถึงเมียเกิดความห่วงหาอะไรก็ไปอบายนะในสายพุทธกาลไม่มีพระที่เกิดเป็นเลนก็เพราะว่านึกถึงจีวรที่ไม่ได้ใส่นึกถึงจีวรอย่างดีที่พี่สาวมอบให้ถวายให้แล้วไม่ทันได้ใช้เกิดความอะไรในจีวรนั้นจิตสุดท้ายนี่เกิดเป็นอบายเป็นอกุศลก็ไปอบายความห่วงหาอะไรนี่เป็นอกุศลนะหรือความรู้สึกผิดจากนางมาริกาเทวีพระมเหสีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลตอนจะตายไม่ถึงความผิดที่ได้ทำไว้คือไปโกหกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเรื่องเล็กน้อยแต่น่าอับอายเรื่องที่ตัวเองไปทำอะไรไม่ดีกับสุนัขนะแล้วก็ไปโกหกได้สำเร็จนะแต่ตอนจะตายรู้สึกผิดที่ไปโกหกผิดศีลเพราะว่านางมาริกาก็เป็นอุบาสิกาที่ใฝ่ธรรมพอนึกถึงความผิดที่ได้ทำรู้สึกผิดไม่สบายใจแล้วก็ตายไปตอนนั้นก็เพราะว่าไปนรกเลยไปนรกทันทีเพราะว่าจิตสุดท้ายนี่สำคัญมากถ้าเป็นกุศลก็ไปสุคติถ้าเป็นอกุศลก็ไปทุคติมันเป็นกรรมที่ส่งผลทันทีที่เรียกว่าอสัญกรรมอสัญกรรมคือกรรมส่วนเจนกรรมของกรรมในวาระสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นถึงไม่ได้ทำความดีมาอย่างนางมาริกาก็ทำความดีมาแต่ว่าตอนก่อนตายจิตสุดท้ายที่เป็นได้ทำมโนกรรมที่เป็นอกุศลก็คือความรู้สึกผิดก็เลยไปอบายงั้นถ้าเราไม่อยากไปอบายหรือว่าไม่อยากทุกข์ก่อนตายก็ต้องเจริญสติเอาไว้ให้สติของเราเนี่ยช่วยในการที่จะรู้เท่าทันอกุศลจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ว่าจะเป็นความอาลัยเมื่อจะเป็นความกลัวความโกรธหรือว่าความรู้สึกผิดให้พวกนี้มันเกิดขึ้นได้นะอย่าประมาทแม้จะเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่รู้เท่าทันมันก็เล่นงานได้ที่จริงถ้าให้ดีก็ควรจะสะสางกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุปุบปับที่ทำให้เราต้องไปเช่นทำความผิดกับใครก็ขอขมาซะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมากลายเป็นความรู้สึกผิดที่มาหลอกหลอนก่อนตายการที่เราเจริญสติเนี่ยมันก็เป็นการนะเตรียมตัวเหมือนกันนะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตายเกิดมีอะไรปุบปับขึ้นมานี่มีสติรู้ทันวางได้ปล่อยวางได้หรือว่าอาจจะนึกถึงความดีที่ได้ทำก็ได้การมาสวดมนต์บ่อยๆนี่ก็ช่วยได้นะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าขี่จักรยานจะกลับบ้านจู่ๆก็มีรถพุ่งมาชนข้างหลังเขารู้ตัวเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะอาจจะไม่ถึงวินาทีก็ได้ก่อนที่รถจะพุ่งเข้ามาชนเขาเผอิญโชคดีเขาไม่ตายเขาก็เลยเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่รถจะพุ่งชนเนี่ยคือพอเขารู้ว่ารถจะวิ่งเข้ามาชนนี่จิตมันทำงานเลยนะเขาเห็นแสงสว่างว่าขึ้นมาแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์เป็นนิมิตปรากฏขึ้นในใจแล้วจิตก็เริ่มสวดมนต์ พอเริ่มสวดมนต์ปุ๊บรถก็พุ่งชนแล้วเขาก็หมดสติในการที่เจียงเขาเนี่ยนะนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็สวดมนต์เนี่ยมันเป็นเองนะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจแต่ว่ามันทำงานของมันเองนะเพราะว่าพอมีสติปุ๊บเนี่ยจิตมันก็ทำงานตามที่มันคุ้นเคยถ้าสวดมนต์บ่อยๆนึกถึงครูบาอาจารย์บ่อยๆหรือว่าระลึกถึงพระรัตนตรัยบ่อยๆมันก็ทำให้จิตเนี่ยทำงานในลักษณะนั้นได้แล้วถ้าไปเนี่ยก็ไปก็เรียกไปดีนะเพราะมีความกลัวไม่มีความอาลัยไม่มีความเสียใจเลยบางทีการเจออุบัติเหตุตายของอุบัติเหตุนี่ก็อาจจะเรียกเป็นตายดีก็ได้นะเป็นการตายดีในคติพุทธศาสนาถึงแม้ว่าศพจะไม่สวยนะแต่ว่าตายดีเพราะว่าจิตเนี่ยเป็นกุศลไอ้คนที่หลับตายไปบางทีไปไม่ดีนะเพราะว่าอาจจะตายเพราะฝันร้ายช็อกตายคนก็นึกว่าเออเขาไปสงบแต่ที่จริงไปอบายก็ได้เพราะว่าเกิดความตื่นตระหนกตกใจก่อนจะสิ้นลมหรือก่อนที่จะจิตจะกล้าการเจริญสติก็ดีการสวดมนต์ก็ดีเนี่ยมันเป็นการสร้างนิสัยให้กับจิตในการที่จะรู้เท่าทันความทุกข์หรือว่าอกุศลที่เกิดขึ้นอันนี้หลายเรียกว่าทำให้พร้อมก่อนตายยิ่งถ้าสามารถจะเจริญวิปัสสนาถึงขั้นที่ว่าตายก่อนตายได้ก็คือว่าตัวตนมันตายหรือตัวฉันมันตายก่อนที่จะหมดลมให้ตัวตนนี่มันไม่มีจริงนะแต่เราไปยึดมั่นว่ามีทำอะไรก็มีแต่ตัวฉันฉันนั่งฉันนอนฉันกินฉันโกรธฉันเจ็บไอ้พวกนี้มันเป็นความปรุงแต่งทั้งนั้นแล้วก็เลยกลัวตายเมื่อนึกว่าฉันต้องตายฉันต้องตายแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นความจริงว่าตัวตนไม่มีเราวางได้ละความยึดมั่นในตัวกูของกูมันก็ไม่มีตัวฉันต่อไปมันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ากายนี้เป็นฉันของฉันไม่ได้คิดว่าใจนี้เป็นฉันเป็นของฉันก็ไม่กลัวตายเพราะมันมีความสำคัญมากหมายว่าฉันตายคนเราพอมีความคิดมาว่ามีตัวกูเนี่ยถึงกลัวตายอย่างที่เรามีคำพูดว่ารักตัวกลัวตายรักตัวกลัวตายเนี่ยมันหมายความว่าเพราะรักตัวจึงกลัวตายและที่รักตัวก็ยังมีความคิดว่ามีตัวอยู่มีกูอยู่มีฉันอยู่อันนี้เป็นอวิชชาเป็นความหลงถ้าเราเจริญสติเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่มีตัวกูไม่มีตัวฉันอันนี้ว่าตายก่อนตายก็คือว่าตัวกูมันตายก่อนที่จะหมดลมอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นจุดหมายสูงสุดนะของชาวพุทธจะพูดว่ากิเลสมันตายก่อนที่จะร่างตายก็ได้ถ้าทำให้กิเลสตายนะก่อนที่ร่างกายจะแตกดับนี่ก็นะถือว่าเป็นจุดหมายสูงสุดนะที่ทำให้มนุษย์เราสามารถจะเอาชนะความตายได้เอาชนะความแก่เอาชนะความเจ็บชนะความตายคือไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีตายเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีเจ็บไม่มีป่วยแล้วก็ยังหมายความว่าความตายทำอะไรไม่ได้ความตายจริงนี่มันไม่น่ากลัวนะไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือกิเลสอวิชชาหรือว่าความกลัวตายนั่นแหละความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายหน้าที่กลัวตายเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนฝึกปรือไว้เลยแต่ถ้าฝึกเอาไว้นี่ถึงเวลาตายการตายก็เป็นการตายที่สงบได้มีพี่หญิงคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าทุกเช้าก็ตื่นมาตีห้าจะไปทำงานก็จะทุกครั้งก็จะเห็นแม่กับยายเนี่ยอยู่ในครัวเพื่อทำอาหารถวายพระใส่บาตรพระทุกเช้าแต่ตัวคนเล่านี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาหรอกเขาก็ต้องรีบไปทำงานกรุงเทพเนี่ยมันต้องออกจากบ้านตั้งแต่ก่อน6 โมงได้ซ้ำไม่งั้นรถติดวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเห็นแต่แม่อยู่ในครัวอ้าวยายไปไหนก็เลยไปเรียกยายที่ห้องนอนยายก็ ตอบมาว่าวันนี้ไม่ไปบิณฑบาตแล้ววันนี้ไม่ใส่บาตรแล้วจะนั่งสมาธิสวดมนต์หลานก็ถามว่างั้นยายจะเอาอะไรไหมกลับมาจะซื้อมาให้ก็มีเสียงยายตอบมาว่าไม่เอาอะไรละหลานก็เลยไปทำงานสายแล้วยายก็ยังไม่ออกมากินข้าวแม่ของคนเล่าก็คือลูกของยายเนี่ยก็เลยไปเรียกไม่มีเสียงตอบก็เลยเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าเห็นแม่ของตัวเนี่ยหรือยายของผู้เล่าเนี่ยนุ่งขาวห่มขาวนั่งพิงเสาก็นึกว่านั่งสมาธิหลับไปเพราะเรียกแล้วไม่ขานก็เลยเขย่าพอเขย่าตัวนั่นแหละร่างนั้นก็ลงมากองกับพื้นก็คือตายหมดลมไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ก็หลังจากที่ได้คุยกับหลานสาวเป็นการตายที่ในท่าที่นั่งสมาธิซึ่งเป็นวิธีตายของคนสมัยก่อนนะคนสมัยนี้ก็ยังนั่งสมาธิตายได้เหมือนกันไม่ใช่พระเท่านั้นที่นั่งโยมก็สามารถนั่งตายในท่านั่งสมาธิได้เป็นการตายที่เบามากเหมือนกับใบไม้ที่มันหลุดจากขั้วก็น่าคิดว่ายายเนี่ยเขารู้ไหมว่าวันนั้นจะเป็นมาสุดท้ายของเขาอาตมาว่ายายรู้นะเพราะไม่งั้นนี่ก็จะไปใส่บาตรแต่ว่าวันนั้นเป็นวันเดียวที่จอดจงไม่ใส่บาตรเพราะรู้ว่าเป็นมาสุดท้ายแล้วก็จะขอสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิคราวนี้ในเมื่อรู้ว่าจะตายทำไมไม่บอกทำไมไม่ล่ำลาทำไมไม่เรียกให้ลูกหลานมานั่งหรือรุมล้อมเพื่อที่จะสั่งเสียก็คงเป็นเพราะว่าไอ้สิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรสั่งเสียก็ทำไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องบอกใครใจจะคิดว่าคนเรามาคนเดียวก็ไปคนเดียวไม่ต้องไปทำให้เอิกเผลอก็ได้ก็เลยไม่บอกใครเลยจะคิดว่าเขาบอกเลยเดี๋ยวคนจะตื่นตกใจมารบกวนสร้างบรรยากาศที่ไม่สงบเลยขอไปคนเดียวคนจำนวนไม่น้อยนี่ไม่อยากไปคนเดียวนะเวลาถามว่าเวลาอยากจะตายนี่ถ้าตายนี่อยากจะเห็นอะไรบ้างไม่อยากจะให้ลูกหลานมาลุมล้อมอยากจะสั่งเสียลูกหลานอยากจะตายท่ามกลางคนรักแต่ว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงๆนี่ตายคนเดียวก็ได้ไม่มีปัญหาไม่รู้สึกว่าเหงาหรือว่าน่ากลัวแต่อย่างใดแล้วคนที่จะตายแบบนี้ได้เนี่ยนอกจากจะสั่งเสียลูกหลานทำหน้าที่ต่อลูกหลานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกอย่างนะคือว่าได้ทำความดีมาตลอดพอทำความดีมาตลอดรวมทั้งไม่มีอะไรที่ต้องสาสางปล่อยวางสิ่งทั้งปวงแล้วเนี่ยการตายก็เป็นเรื่องง่ายเมื่อการไปนอนหลับวันนี้พอรู้ว่าจะตายแล้ววันนี้ประสุดท้ายแล้วก็ไปนั่งสมาธิสวดมาแล้วก็ตายไปเลยถ้าเป็นการตายที่ง่ายมากเป็นการตายที่ไม่น่ากลัวเป็นการตายที่ไม่ทุรนทุรายเพราะว่าได้เตรียมตัวไว้แล้วพร้อมอยู่เสมอลูกคนที่เรานี่มารู้ว่ายายตายก็ตอนสายๆก็เลยเข้าใจเลยที่ยายบอกว่าไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วก็คือเขาปล่อยวางหมดแล้วเมื่อปล่อยวางหมดแล้วก็พร้อมที่จะไปนะพวกเรานี่ถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมถ้าเกิดว่ายังไม่วางนะยังมีโน่นมีนี่ที่ยังต้องยึดติดนี่ก็ยังไม่พร้อมตายเราจะมั่นใจว่าเราพร้อมตายก็เพราะก็ต่อเมื่อเราปล่อยวางหมดแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราซึ่งก็คงทำได้ยากแต่อย่างน้อยไอ้สิ่งที่มันเป็นสิ่งนอกตัวเช่นทรัพย์สมบัติที่ดินแก้วแหวนเงินทองงานการหรือแม้กระทั่งคนรักเราก็พร้อมที่จะปล่อยได้นะเมื่อพร้อมที่จะปล่อยไอ้ความตายก็ไม่น่ากลัวแล้วก็พร้อมตายพร้อมก่อนตายมันมีความหมายแบบนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่นะที่เราต้องทำต้องใส่ใจในขณะที่มีชีวิตอยู่ต่อจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็พอสมควรแล้วนะพ่อแม่เราก็เตรียมลาศีล